الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وإلى ثمود او لگلیو مونگا سمودیانو تا اخاهم صالحا یو عزیز داغی صالح علیہ السلام قالا اویل صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوم زمان عبادت خاص اللہ تعالیٰ کوئی ما لکم نشت دے تاسولا من الہ سوک الہ کارساز ذمہ دار غیرو بید اللہ تعالیٰ نا قد جاہتکم یکیناً راغ تاسوتا بَيِّنَةٌ وَاضِحُ دَلِيلٌ مِنْ رَبِّكُمْ دَتَرَفَا دَرَفْسَا سُنَا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ دَاءُ خَادَ اللَّهَ تَعْلَى دَا لَكُمْ سَاسُ دَفَارَ آيَةً دلیل نخا زما په حقانیت باندې فزروا بس پریک دی لرا تاکل چخری فی ارض الله په ملک د الله تعالی کې ولا تمسوها او ما رسوی دیتا بسوئن سکی سما تکلیف فیا خودکم بس او بنیسی تاسو عذاب علیم عذاب دردناک وذکرو یاد کئی اذا جعلکم کلا چی وگردو لی تاسو خلفاء رسو آباد ان کی دزمکے من بعد عادن پس عادیانونا وبواکم اوزائی درک تاسوتا فی الارض پس مکہ کے تتخذونا چې جوړوي تاسو من سهولیا د هوار میدانونو د دې زمکه نه قصورنا محلونا مانای بنگلی وطن حیتون الجبال بیوتا او تو گئی داسو پغرون کی کورونا فذکرو بس یاد گئی اعلی اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی ولا تعصوا او مخوری گئی فی الارض پزمکا کے فملک مفسدین فساد کا ان کی قال الملأ الذین اویل معتبرو اغا کسانو استقبرو چیزانی غڑ گن لیو من قومی دو قوم داغنا للذین استضعفوا آغا کسانو تا چی کمزوری گنلی شویو لمن آغا چاہتا آمن منوم چی ایمانی راوڑیو داغینا اتعلمون آیتاسو پوئے گئی ان صالحنا چی یقیناً صالح علیہ السلام مرسلن را لگل شوے دے میر ربی دطرفا دخپل ربنا قالو اویل آغئی انا یقیناً منگا بما پاغ مسلہ ارسلا چرا لگل شوید صالح علیہ السلام بیہی مومنون پاغی ایمان راڑن کیو قال اللذین استکبرو اویل آکسانو چزانی غٹ گنلیو ایلنا چی یکینا منگا باللذی پا آغا مسلا آمن تم بی چی تاسو ایمان روڑ دے پا آغی کافرون انکار کون کیو فاکرون ناکتا نشل گوڑے کڑا غوخا زخمی کڑلا غوخا واتو ان امر ربیم او سرکشی اکڑلا دو حکم دخپل ربنا وقالو اول دی یا صالحو اے صالحا ایتنا راتللو کا مونگتا بما پاغا عذاب تاغدنا چتی عربی مونگا ان کنتا من المرسلین کئیتا درا لگل شونا فاخذتا هم الرجفتو بس انی صلا آغی زلزلی فاصبحوا نغردیدل فی دارهم جاسمین فکورنو خلو کے پڑمخی پرات فتولا غنم بس اگردید صالح علیہ السلام دا غینا وقالا ویوی یا قومی اے زما قوما لقد ابلغتکم یقیناً راو می رسو تاسو تا رسالت ربی وقالا اوی صالح علیہ السلام یا قومی آئی افسوس زما کوما لقد ابلغتکم یقیناً راو می رسو تاسو تا رسالت ربی پیغام د خپل رب و نصحت لکم او خیر خواهی می اولت اولا استاسو ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو مینا نکوئی دا خیر خواهی لٹون کو سرا مخ کے آیاتن کے دعا دلائل نقلی ذکر شو رد شرک باندے او پہ اثبات توحید چی نوح علیہ السلام اللہ تعالی دے مسئلے لے گلو حضرت یہود علیہ السلام و سلام عمدہ مسئلہ بیان کرے وا چاچ مسئلہ امن لا اغی اللہ تعالی بچ کرل او چاچ انکار وکون اغی اللہ تعالی تباہ کرل ورپسے درم دلیلی نقلی ذکر کئی دا صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام دا قوم سمود نوے او سمودیان دا دا عادیانو دا عربو دا آغا قدیم قوم دا آغای شاق دے لکا سمود ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ الصلاۃ والسلام د نوح علیہ الصلات والسلام او د صالح علیہ السلام یس کے دا سو پشت دی صالح علیہ الصلات والسلام د سمود دا کلوسی اولاد دی لکه صالح علیہ السلام د عبید زوی دی او عبید چه ده نو آغا ده حاضر زوی ده او حاضر چه ده نو آغا ده سمود زوی ده یعنی کڑوسه ده ده سمود سمود چه ده نو آغا ده عاد زوی ده عاد چه ده نو آغا ده ارم زوی ده ارم چه ده نو آغا ده سام زوی ده او سام ده نوح علیه السلام زوی ده داومی او اندیائی هنرمن او طاقتور کومو دای دا عربو دا ملک پاغا نرختیز کبلیز کدبیز عرق بانی آبادو چه منگورتا شمال مشرق وایو او د دې علاقه چې وانه د مدینه منوره او د شام په میاس کې و دا ملک د هجرم ویل شي په وادي القربانی هم د ملک مشهور او اوس د مدینه منوره نه چې 15 میل شام در عبد الله شي نو د ملک شروع کیږي او د وادي اولا و یوسا دا ملک دا قوم سمود آبادو او دا اندیائی هنرمن دا آبادی پکاتا کې دا خلق دیر مخیط لیو خسن چی عادیان اغی خپل طاقت دا اللہ تعالی دا عذاب نبش نکڑل نو دارنگ سمودیان اغی خپل هنر اغا خپل مهارت او اغا فن دا اللہ دا عذاب نبش نکڑل زکا دا اللہ تعالی دا عذاب نا دا بشکی دو دا پارا اغا یو شیده چا اغا ایمان دی او اعتباد پیغمبر دا نو چا چه ایمان روڑه دی او اعتباد پیغمبر کڑه دا نو آغای دا اللہ تعالی دا عذاب نبشیوی دی دنیا کیو ما و آخیرت کی با ام بچوی او اللہ تعالی دا دغی کومنو واقعات چی ذکر کئی دا آغای دا عروج او دا زوال تذکرہ چی قرآن کریم کئی او دا آغای نقشی پیش کئی نو دا سا دا تاریخ دا کسو کتاب نده بلکې دا الله تعالی دنیا ته د عبرت په توګه وړاندې کوي چې دا کومونو ته وګورئ دا سپدې ندي عذاب شوي چې ګنیره دا کمزور خلکو او د کمزور د کمزورتیا د وجې ندی ته باشو د قوم عاد ذکر چې الله تعالی کوي نو الله وی الذي لم يخلق مثلها في البلاد اقوم چې دا غي غونه د دنیا په خارونو کې لا طاقتور قوم نه پیدا شوه او ارم ارم ذات العماد د ارم هغه اولاد چې هغه د مضبوطو وجودونو مضبوطو تنو خاوندانو او لولو یادگارونه جوړ کړیو په خپل ملک په هر یو چز ځای باندې خو سره د هغې نه هغې د الله د عذاب نه بچ نه شو ځکه چې کوم شی د الله د عذاب نه د بچ کېدو نو هغه هغې استعمال نه کړ چې هغه د الله تعالی توحید او په هغې ایمان راړلو او آغا تابداری دا پیغمبر و لکر دیک امت دا پارا اوم تابداری دا پیغمبر دا لوش شده لکر حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائل چچا زما دا سنت و اعتبا اکڑا نو یکینل چه ما سر امین اکڑا او د چا چې ما سره مینه نو هغه ما سره په جنت کې وي د الله تعالی تر نزدېکت ذریعه او د بچاو او د نجات او د خلاصي ذریعه هغه ایمان او عمل صالح دی والعصر ان الانسان لفی خسر الله وایي د انسان تاریخ د مازیګر وخت دا ګواهی چې یقینا انسان تاوان کړي خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چا چې ایمان راړه او صالح عمل وکړ ایمان راړه او عمل صالح وکړ یعنی اتباع پیغمبر اختیار کړل اتباع شریعت وکړل نو دا خلل چې دین او دا بچ دا چې دا د نقصان نه بچ دی او دا کامیاب دی نو الله تعالی د دې دا واقعیات چې ذکر کړي نو دا دې د بارہ چې دنیا ته نمونه خي جوړوي عادیان یو مضبوط کومو سمودیان یو هنرمن کومو الله تعالی او د صالح علی السلام ولېګ الله و ای والا سمودا خام صالحا لګل اومه سمودیان او تا اخا اومه دا غیو عزیز ار یو کوم د الله تعالی دا غید نسل نا دا غید کوم نا پیغمبر لگل دی زکا چه دا غا نسل پا طبیعت و مزاج بانه دا غا کام سڑه پویگی چه غا دا غا کام او دا غا نسل نئی نو آغا پا غا بانه پویگی دا غا پا مزاج شاہ اسماعیل شهید رحمه الله او سید احمد شهید رحمه الله اغی شراط للو دی ملک دا او دی ملک اغی کار کو نو اغی که اخلاص ام دیرو او دا اغی قربانی ام دیرو خو سرد اخلاص او سرد قربانی نا اغی ناکام شو دا اغی وجه دا اغی وجه داو چه اغی دا پختنو پا مزاج نو پویا اغی تا دا پختن کم دا اغی اغا پورا حالات اغا نو معلومه پا پختن کم که جدن ناکم خلق باتی که دلو او اغی پا پختنو که جوان تیرو او اغی پختانه پا کم طریقه بانه پا خپل جال که گر کرو نو اغی تا دا اغی پتا نوا نو اغی دا اغی دا وجه نا ناکامی سر مخ شو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله چه کلا دی ملک تا خپل علاقه او کلی دراتا نوی ما تا مولانا و بیدالله سندی رحمه الله وی چه زما دل تک پادشا دا سعودی حکومت در لا کزا وحده در کئی دل تک یاد اللہ را دین کار کوا وی ما و تاوی چه مولانا سی ابزا دیو زمیدار سڑی زوی ایما خو ما چه کل دین زکو قرآن می زکو نو ما دیل از زکو چه زب ازم اخپل کوم دا بد اللہ کتاب بیانوم و دا اللہ را دین نبی خبروم وی ما تاوی چه زم پختانا دا سه کوم دی شای اسماعیل شهید آغه شهید که سید احمد آغه شهید که نو جوانده با دی پری ندی وی ما آتاوی چه خبره دی ٹک دا خوزا چونکه پختونی ما آتا دا پختانو دا مزاج نا خبره ما او آغه دا پختانو دا مزاج نا نو خبره نو ززم آزو با پختانو که کار کومه او انشاءاللہ تعالی زما امید دی اللہ با زما امدادو کی چونکه دا پختون کام پا مزاج پویا ہو دو آراغ او کار شروع کن الحمدللہ جمعتو نسکے چه دا دی اجرے پا قرآن بانے عبادی شوی اللہ دی عبادی کی دا ټول چه کم دا اللہ دی کتاب تا ناستی دا ټول د دې دغه مهنتونو د دې د کارونو د هغه د دې د قربانو وجه ده دې قربانې وکړې د دې شرانو مخونی و الله دې ولا دلته ماجر ورکی او الله دې ولا حالت ورکی زمای د ادمنو د هغه مرد مجاهد مهنت وکړه په پښتون کوم باندې ماینو پختنو دے دا اللہ کتاب بیان کا قرآن بیان کا گوش خلق رالل پنجابیان تیم سیراب شو پارسی بانتی نم سیراب شو نور خلقم سیراب شو مولانا پزلی آکا چکل رالی سرگو دے او آغا بیان کو پنج پیر کے دا حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله دا وفات نباد وی توحید کی آواز جو پنجپیر گاؤں کی اس چوٹی سے پہاڑی کے دامن سے اٹھ نکلی ہے تو وہ افغانستان کے بلند و بلند و بالا پہاڑوں میں گونج اٹھی دیدان آغا وادو چد شو آغا دا افغانستان پا آغا دنگو لڑو لڑو غرونو که آغا آواز شکم دن آغا اوگرانگی دا خدای حاضر دی زمان یو ملگره دی زمان شاگردمو زکر یو بیانی او ریدلو او داغین بعد اغا علم لتلو او داغین اللہ یو بہترین عالم جوڑ کرو تو پای که دیر زمانه پادشه او دیر خیار او قابل انسان و مولانا حمید الله اللہ ما دی واقعه بیانولا ویزه دا افغانستان پا آغا علاقه که عباد ما که زمان پا کلی که او درهگی لویرسین نپوری دا روس غرو ندی او دا غیر ندی بلا دا افغانستان غرو ندی ویزه پا رنبایی رز بانی شکلی دا لارو ما دا ماسخوتان ٹیم که یه دو درسا که دلو دا یو در دا سی دا غر دا میز و من نواد راتا او دا بل آواز چو نغوی بلکل دا غر دا سوک نراتا او ایشی کمی او با خبر کولا انو بی پنج پیر شیخ وای پنج پیر شیخ وای وی ماوی چی یا اللہ سا عظیم شخصیتو سا عظیم انسانو دا قرآن خدمت کرده او ننی داره دا افغانستان پا دی بلند و بالا غرونو که نم آغا سلکی گی و رحمت اللہ علی و رحمه اللہ و سروی لکی گی اللہ دی پی رحمتو نو وری داو خلق وای وای دی دیوی دی لاند تیاری کنا ها؟ چراخ تیل اندیرا کم زای تا آواز لڑو کم زای که خلق او پی جندو اگر آگی او دی کوم تی دا اللہ کتاب را واقستا الحمدللہ او زمونگونی نا پوی عمر آگلی او دا اللہ کتاب تا ناسی و قرآن ترجمه خلقو تا گئی داو محنتو کنل چا اللہ دی ولا اجر عظیم ورگی دید ازلن اوام خواه دید ازلن اوام پا ما احسان کرده یکینا نا اللہ ویوه الی سمود آخام صالحا لگل امونگا سمودیانو تا داغی و عزیزا صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ قال اویل صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ یا قوم مارتا مخی بیلیو دا قوم خیر خوائی لٹولا دا یو دینی بریزه دا او دا یو خیگره دا چه دا خپل قوم خیر خوائی لٹه او دا بل قوم پاگه بانی حق نواهی نو دیتا وای قومیت او دا سا غلط خبره ندا خدا غلط خبره دا چه تا دا خپل قوم دا پارا یو شیع اصله او پاگه بانی دو بل قوم حقوه نو دا شریعت که منه دی او ردینا ادینا شریعت منه کئی ار پیغمبر رازی او یا قوم او یا قوم ای زما قوم ای زما قوم او آغای قوم لفایده ور کرده دا دو قوم نی فایده را غسته دو قوم دا پارا استعمال شوی دی قوم استعمال خبرت لگا اللہ دی زمونگ دا رستر گی رنا کی کلا چه مونگ صحیح خبر اگا و خلق وی ای دیم سیاست شروع کم بلا رحمات جو تاس راغلی و یو وفدو ننن سبا دا وفدو ندیو کسی را کردی کنا دیر نا وقت او دشپی سی اولسی می بجی وی ما تاوی یرا را سکل وی باچا سیب دیو سنوی نوی سیاست رو دی دیلا چل پرانه ازدا کرده ما و تاوی ما ازا سٹیم دیو سا وی دا یو لسنیمی بجی دی بای مالا جی دی سیاست چل نرات نیتا برا تا یو لسنیمی بجی دیش پیسر ناسوی خدا ما یو مجبوری دستا چی ترا غلی یو لسنیمی بجی دی ما تا ناسی ابل رزی ما دا ابل رو رزی ما دا خوان پیندیش میں اٹکم پا یوات لده نو چه مای مونگ لسیازت خداو سه چل لگانا دا غاسی نی او زمای دتمند مونږ سیاست سره پاره کو مونږ دې له پاره کو چې زمونږ دې کوم په جولای کې سخیر پریوزی الله دې له خیر ورکی دې دې سینې د قران او د سنت په علوم او مالامال شي الله دې کی او چې څوک د نقصان رسای شي دا غینې بچکو چه دا آوازو کو اعلانو کو چه گوره دا غصری پزان دا سرمنه چوله دا دا جامعه چوله دا دا جامعه گوره خپله ندا او آواز کو چه گوره یاد ساته گوره شرمخ گوره دا گرد سرمنه چوله دا زان تو ساته دا خبره دا دا سبت خبره ندا چه دا آوازو که خپل کوم بچو ساته نور مونږ د جانه سغواړو نه خیر د جانه نه غواړو الحمدلله الله رب العزت و یا رااله و یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خاص د الله کوي دا د بنیادی خبره د دې لپاره پیغمبر راغله دا او دا چې غواله دا اوس دې دا وای د قوم خیر خوا الله چې د کم پیغمبر خبره کوي نو دا کوي چې پیغمبر راغله دی او خپل قوم دې د الله ر توحید आवाज لګول دی دغه د کوم خیر خواو د کوم خیر خوا دا دی کنه چې څوک د خپل قوم د عقیدې د عمل د اخلاق او د معاملات او اصلاح کوي دا خیر خوا دی او دا چې دا تعمیری او بنیادی سیاست دی الله دې موږ نه دا سیاست کار والی دیتا وی دا کام خیر خواهی لطول زکا دی سر چیده نو دا کام او دا ملک عمل چیده ترده شویده الَّذین آمنو آکسان چی ایمان راڑو ولم یلبسو ایمان هم بظلمین او بیا چی ایمان راڑو نغیس را بیا شرک نده کرده نو اولائکا لهم الامنو دا کسانا دا دای دا پارا امن دے امن و تا امیلاو شو و هم تدون او دای سای لار مندون کدی او لار و تا ام سای میلاو شو دا سیاست تعمیری سیاست دے کنا دا دا اللہ دا توحید پا کی دا بانی پا معاشرہ که دا امن دا قیام دا پارا دا کوشش کون کی سوک دی یا سوک دی یا دا برک جنڈی والا دی گا چه کل تاسو پس کارون دو دنیا کے پریشان شینو پستغینو بی اصحاب القبور کبرونو والا سر امداد واری دی سر با من رازی کنا چه شرک دنیا کے خور شی کنا او دو توحید مقابله شی کنا کتاب میں داستے گا تو دو کتاب کے لکھنے جو سوک ابن تیمیہ تا شیخ الاسلام وی نغم کافر دیں دست یو سیب سخا کتابو میں تدا سپاو گورا شوی کتا میں دا اسے لکھلی دیوی آو کننو اولی وی آغا معتزلی و خارجی و نا خو کافر و مسلمان خو نو میں خواہ صحیح زتا وای نو دا سه سره بلوانه پلا بودا پریده گپ شب آن خبری میولا بدل را بدل اکلی دا سیلیگه هم خبرم اکولا ما یو تا پوز دنو کما وی آو ما ابن کسیر پیجانی وی ابن کسیر هم لاسوک نپیجانی ما دا سوک ده وی دا یو عظیم مفسر ده محدث ده ما خان خسره بایی کنان وی آو ما چه دا برای چه شاگر دی نو دا غذایی که مازغو کرنٹو که چراوی خونی ولم ما و تا وی دا دا آغا سڑی شاگر دی چه چا تا استا کافر ہوئی ما دا دا آغا شاگر دی دا دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاگر دی استاز او مای که ما خواه دا دا وقی نمو پال لی و چه مای دا کیمه دستی دا کیمه ما چې دا دا وجه د زده املوکو د ټیپر وینو دا سین نو واخې کنا نو ما دا شاګرد عظیم و پاسر دی او استاد کافر دی او کچاو د شیخ الاسلام وینو غم کافر دی دا د ډاګی مولا کتاب کې دی وې ها شته بګې خته خبرې نو بیا زماره ویناسه ضرورت ته سړو خته خبرې نو چې یو سړی لګي یو داوی پنځ پیریان ناکار خلک دی دی اولیاء کرام او ته چیدنو بد نسبتونه کوي شیخ الاسلام امام میتیمیا رحمت الله علیه هغه د مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله شیخ الاسلام ویل دی هغه د تکی عثماني شیخ الاسلام ویل دی په درس ترمذی کې هغه د مولانا عبد الرحمن سی وهر وی کسس القران کې شیخ الاسلام ویل دی هغه د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله تفسیر عثماني کې شیخ الاسلام ویل دی هغه د مولانا زربرز خان صفدر چیدنو شیخ الاسلام ویل دی د ټولو د شیخ الاسلام بیرین د ټول کافران شو ته سوچ وکړه کنه دا ځکه خلک برازي نه مولا به اسلام جدا به کم اسلامي لا چې دا ولا کم اسلامي دار ته وایا دا خبره ده زمای دت منده هر پیغمبر چې راضی او یا قوم عبد الله اے قوم زما عبادت خاص د الله کوي دا بنیادی نقطه ده مالکم من الای غیرو انشته ده تاسو لا سو کارساز دے مدار لائق دے عبادت بے دا اللہ نا دا بنیادی نکتہ دا او دا دا خیرخوائی دا پارا لنبنے کدم اغسل لی کہ یو عالم زان تا عالم وائی او اغا دا کوم خیرخوائی کئی نو پکار دے چی اغا اول دا اللہ توحید مسئلہ بیان کی چی اغا اول دا اللہ دا توحید مسئلہ بیان کی او خپل کوم د شرک نه بچ کی زمونږه خواږی او کلی کې یو مولای صاحب تقریر کو ودا باز خلک اسی لګیا دي شرک او شرکای دلته کې مشرک هیڅوک نشته دا ټول موحدین مسلمانان دي دا ټول موحدین مسلمانان دلته مشرک څوک نشته نو ما دی او کسو وینو ما دی دا دا کابل میخا دا پریدین یو وا دا کابل میخا دا ولی وی ما و تا دی یو سڑی او نو اغمای دی دل دینا کابل تا میخا بوتلا نسپرلی موسمو آ پشنو و اخو عدد شو چه سپرلی ختم شو و اخو اچ شو ارز اچ شو نو اغی بیا اچ و اخن خوارلا نو چا دیوی چه زمانگ اغا میخا خوبای اچ و اخن خوری پښنو عادت شوی دا هغه وتا دې شنې چشمه و دوا چوي و شنې چشمه و دوا چوي نه ارزه بوده شنې شنخکاری نو بس خوري به میدان کابل می خلا مې چشمه ځان ته چولې دې مې اندو ته موحد خکاری و چې دلته کې مشرک نشته مې دې جوګه غیر الله د بسیده پروتي ندت علا دا سیده اخکاری اغا غیر الله و تنخ کاری چشمی اچولی دی بایده چشمی اچولی دی غریبا دی مای پا دی نپوی گی دی پریدا دا آغا چا تا پتا لگی چا غل اللہ نظر سیو ورکڑه دی نو غا تا پتا لگی چا شرکو که و سوک دا توحید علم بردار دی ما لکم من الائن غیرو آنشت دی تاسولا سو کارساز لائق دی عبادت بید اللہ نا قد جاتکم بینتم من ربکم یکینا ناراغی تاسو تا واضح دلیل دی طرف در افساسو نا واضح دلیل تراغی پس سبانی وی زمان پا حقانیتا چه زکم خبر کوم وی زد اللہ پیغمبریم او دار دلیل لراغه او چه سوام نو آغا حقوام نو آغا خو پخپل دلیل که چه سپیش کرو نو آغا آغا ناکت الله آغا او خبیش کرو از امای دتمند استام وقتی تا قرآن پوته د دین واضح دلیل بلشته کده جاءتکم بینتم من ربکم یقینا راغی تاسو ته یو واضح دلیل قران تاسو رب دے طرفا دا یو واضح دلیل لکنه اهازینا کتلای دا اوخه د الله دا ناکتلای وت زګوی دای د شرافت دو وجی د تعظیم دو وجی وت ناکتلای دا د الله اوخلا اوخلا الله وتولی وی د دای سګسان راغلل صالح علی السلام ته وی ته د الله پیغمبر وی آو ویو کار بونه کی وی د دغه غر د یو ګټ نه چې یو اوخه پیدا شي بلار با او اغلنګ شي او دغه پي مونږ ټول سکو مونږ په تای ایمان راړو صالح علیہ السلام د الله نه سوالو که هغه سوال الله قبول که اوخه پیدا شو چا چې هغه مطالبه کړی وه هغه انسان هغه ایمان راړو مسلمان شو سره سه ملګري نورم او نور کسان چې نو هغه انکار وکوي دا جادو دی صالح علیہ السلام وی پی خو بټول سکی که نه وی آو وی اوس په یو چل کېږي دا کم کوئی چې دا غین استاد و ساروی او بس کی یو رز بدا طول او بداس کی پا آغا رز بدا سو طول دا دی پیس کی او بل رز بدا او بس تاسو سارویس کی و تاسو بس کی چه موجزا مختان و یوز خوب اسو قربانی ور کوئی کنا دا دیل پاروی نمبر دست کلو یا استاسو دا پارو نمبر دست کلو دی خو اصی نوی گواره دیده سو تکلیب و رسوی گنی بیا با مجاری اللہ باسی فی آذی ناکت اللہ دا اوخا دا اللہ تعالی دا لکم دا ستا آیتا نخاز ما پا حکانیت بانی فذروانو پریک دای دا تاکل فی ارد اللہ چه دا خوراکی پا ملک دا اللہ کی دیتا با سوائی نا لاز با پینو چطوی ولا تمسوها او مرا سوائی دیتا بی سو اینا سکس ما تکلیب کو امرا سواتا فیا خوزکم عذاب لالیم پس او بانی سیتا سولارا عذاب درناک درناک عذاب برا تو رسیوی گوتی بولا ونواری او دانا کتولا چرا خلاسی دا چاپ پسل بانی ورالی او دا چاپ ارد بانی ورالی تر دې کله چا کور ته وملاړ وای پیر صاحب دې چې خیر دې پلار دې غو د مو کوی نو لا کور کې وو چې د ناسې په کټ کې ازنانه او ماشومان او نارینه ټول بورتا کته ناسې سرونه به کته کړی وای پیر صاحب راغله دې امونګه ډیر بختور خلک یو مونږ کړه پیر صاحب راغله دې کشمیر د جلال شي نو ار یو کور که چه لرشه ملمدی که چه لرشه بس پا دری که پا شوکیس که با دی پیر پتو لگه دلی ار یو کور که ار یو کور که علی که دستی ده زمونگا پیر سیو ده ناکت الله بس اوچه ده چه کم دنو ها پا شوکیس که پرتایی ده وی زمونگا پیر ده و ده تصور ده ده تصور زره وی مونگا که جذبه چه دنو سیوا کی گی دا کاری شروع کرده دی آقا دی نوح علیه السلام دو کم آکار و در شوی دی ظالمانو سرا وی دیر تکلیب موهر کوئی گینینو فیا خوزکم بس او بنیسی تاسو عذاب الالیم عذاب دردناک دردناک عذاب بلتو رسی وذکرو یاد کئی اذ جا لکم کلا چیوی گردو لی تاسو خلفا ابادون کې د ملک د زمکه رستو ابادون کې د زمکه من بعد عادن پس د عادیانو نه د الله شکریا ادا کړي د الله احسان منې مونږ هم دې رولو تا وې چې وا هغه حکومت لاله تاسو له الله تعالی مو قدر کړه اسې نه ګوره تاسو غلطي وکړي نو غی پیرال نواتی چکی او چوکی او ولی از ایڑی پی اخ کا وی داد چل لی و داد چل لی نو با شروع و روا چولا مونږ ته مکه وای لکا مکه وای مکه وای او دا به شروع چولې وا چړولې بن خوګې دا اړو به ګولې پړن خوګې دا حضرت صالح علی السلام وای یاد کړي چې دا عادیانو نه بعد تاسو الله د زمکه آبادونکو ګرځولې من بعد عادین پس دا عادیانو نه وبواکم فی الارض او ټیکانه درکړه تاسو له زائد استوګنه درکړه تاسو له طاقت درکړه تاسو له فی الارض په ملک دا غینا بعد تاسو حاکمان د دنیا وګرځولې تتخذونا جوړوي تاسو من سولیا د هوار میدانونو د دینا کو سورن بنگلې محلونه مانی لولې بنگلې جوړوي لګیاي لولې محلونه جوړوي وتلحتون الجبال بيوتا او دې او توګي تاسو غرونا د پاره د کورونو جوړولو په غرونو کې تاسو کورونه ځان د پاره توګي او دا سه ګلکاری پای کې کولا د فن او د مهارت لوی مظاهره کړي را د چیکاله وا اور راغه نو غریزي علاقې د بلاړل او چاته علاقہ وا اګه به موسم خو او چې جمع بشه نو بیا میدانی علاقې ترالل فذكرون یاد کړي الا الله نعمتنا د الله تعالی د الله نعمتنا یاد کړي ولا تعثوا في الارض مفسدين اما خوري گئی په ملک فساد کوونکی روانه کوونکی شرم کوي فساد مکووي حضرت صالح علیه السلام ته فساد مکووي ای فساد سکو د دین او د شریعت خلاف کو دي د فساد وي نو چې څوک د شریعت اتباع کوي نو هغه فساد وي خبره الٹا روانه کړه دا لیلا نظر آتای مجنون نظر آتی ہے خبره الٹا روانه کړه دا موږ وتاي مو کوئی مستی مو کوئی نو چې مستی کې رالاله نو دومره هتا اورا سیدل چې الله اکبر کا زمانہ گزر گیا ہے دا یو چې د ساينس او د ټیکنالوژي دور دی اوس پرې د الله اکبر دا چغې منگوی خمون خوی گنی تا حق پرسی اگا بل را گئی وی گوی دا اسلام اسلام مرد تر میوزای کوئی دا اسلامی جمهوری پاکستان دا تی لرکی دا کلا چاویلو چی دا اسلامی دا وی عوامی جمهوری پاکستان کئی نمونگوی ولی گا دا اسلام دی دا اسلامی تکی دربانی ولی بد لگی نوی وزا منگا نیکو خورا جای دای رو بیکننو محمد امن کاسم خونو ها؟ ما زمانی که خو کیس عبدالرشیدو زخو دی یوسف خان در زوی در نوارا در مندر اولاد کیم او زمان دی نیکا نم چون ها کیس عبدالرشیدو نتایی لده در راجع دایر اولاد تا بوتلم نتا بایی نو زخو نیم زمان خو تاریخو گورا زمان خو دا صحابه و دا دور نا زمان تاریخ چیده نو آقا دا مسلمان را روان دی تازه در رجای دایر اولا تا بوت لما نه دمره مستی شروع کلا دمره حتا و رسیدل خفا که گئی ما کلا نا کلا خوبا سوا ما کنا ویده میو ده تا چه لگه گزاره برا سرا کوئی لگه گزاره تاسو کوئی لگه وزکو ما سه دیر بزم نو آما او تاسو چه دنو لگه گزاره کوئی زکا چه وستو کو چوس مولانا غریب لارو او د امریکای سفیر د کیناس کنه ورته د وزارت عظما د ظلمنګ لرا کای مته زمونږ ایمانو ګورای بیا د نورو وې دومره کار نه لکړم بدل ډیرو کو ها د شته بدل وې مونږه اخو دی اخو کو ها مونږه سه او دی وای چې محمد امریکای شریفی بلورې کو د ټولو امریکای شریفی د مخ کړه وې ها ټولو ا دې ټولو امیر شهر غریبو کو لوټ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنا میں وطن علامہ اقبال سا عجیبت سڑے ہوئے عجیبت ذہن ہو او یا ساتھ ما خورت ویلو چھ پخپل عزیز بانے بغزار دے بلن سخ کم زکه دامی خپل عزیز دی دوانی با غزار دی بل نسخ کو ما دما عزیز گوره پیدنه تو بایی کنو داد اغیر یاد که مولانا یاد که مولانا دا ملتان در آقل دی دا آقا بنیاد با ملتان که دی ادا نور یادم دی بانی با سخ غزار کم دا آقینا زکا چه دا خو عزیز دی عزیز چه در زیادی او کی آقا بانی با بیا خمندل غزار که دا شیره وزمون ملگری بیا کرن اگل خبا کی گی نمونگو زیر خیر الله دې خیر وکي دا دې سلوونه کې گزاري گزاري سره وکړ کو چې دا خپل استعمال ګری را نه خپنې شي پاغي باندې نه خپکهږي نه ما ته پدره دا تاسو چې د سمره د پښتو مظاهره کړې ده د دینه سیوا نه کیږي نورا د دینه سیوا نه کیږي چې زه اوجرې درادلم ټول را درو جوړې ترالې نور تاسو ما په سر نشي ګرځول چې په سر به می ګرځوي د دینه لوی پښتو بل نه کیږي نورا به سمره پښتو کوي الله رضالا د دې په یواز کې دا جولې د دنیا او د آخرت خیر نه ډکېږي دا د الله دی کتاب د پاره خبره ده دا د دنیا د پاره نه ده ولا تاسو په الارض مفسدين ام خوړېږي په ملک فساد کوونکی قال الملأ الذين استكبروا او المعتبر او کسانو چې ځان غړ ګڼلو امو تبر علل من قومی دو قوم دا صالح علیه السلام نام للذین استو دعیفو آقا کسانو تا چه کمزوری گرنلی شویو آقا سردارانو دی پا کسنوی آقا چه کم غریبانانو پا غیر آدی استرگی را سریکلی چاد لمن آمنا آقا چاہتا چه ایمانی را اولو آمنوم دا غینا سیوی اتعلمونا آیاتا سو پوئے گئی ان صالحا مرسل من ربی چی یکینا صالح علیہ السلام را لگل شویده لطر پا در اخپلنا تا سو پدے پوئے چی در اللہ پیغمبر دے نخوا پختانو وائی پختانو وی دا غریب چاکر خدا بل شان چاکر اے دا غریب خو خدای کړي خدا بل شان چا کړي او بس خیر دی اوس الله تعالی ولړه د ایمان دن لګي نو غریب خو دی خو هغه بل شان نه دی نر دی او بهادر دی ایمان یې لړه دل نشوي دی نو هغه د جادستر کو بیا لحاظ نه کوي نو هغه دوی هغه ودا سوای قالو یا غي د پیغمبري خبره کوي پیغمبری مخواله منلی منلی دا قیادت مخواله منلی منلی دا الا یکینا المنگا بی ما ارسلا بی مؤمنون پا آغا مسلا چرا لگل شویده صالح علیہ السلام پا غیبانی ایمان رالون کیو پیغمبری خونا چرد دخلی نسوزی آغا مگا منلی دیتا وی نرتوب خواه نران دیتا وی نران داسی قال الذین استکبروا او الا کسانو چه زانی غڑ گنلو خا الا بالذی یکینا نامونگا پا آغا مسلا آمنتم بیش تاسو ایمان روڑ دے پا آغی باندے کافرون انکار کون کیو منگیڑو دا مسلم نولا دا تاسو چې کومه مسله منلې ده دا د مونږه منو ده دا د هغه د راغه تاسو ښکارې کړ مونږ دا نه منو بس ما منا اورګېدل او صلاح وکړل چې د دې وخې نه هوغه مسله پیدا شو یو خوجه دا وخه راښکار شي هغه له الله داسې شکل ورکړل چې زموږ ساروی دینه ټول یریږي ها زمونگا ساروی دی ٹولی ریگی بل داوی چی آگو بیرانا ٹولی اس کلی لانجی را تا جو بکر زمونگ ساروی دا غصی پادیش وی سبا کهو وی دا سکار کهو چی کاتاو لا ختمو نو آغا چی پا کم کانداو بانی ورادلا پا آغای که و تا که ناستر و جی سمال رادلا نو پا خپوی والا غزارو که شل گو نکلا او چی آغا شل شوا تا ساتی و تا صالح علیہ السلام خبر شراغه وی بس دا اللہ تعالی دا عذاب انتظارو کئی نو اللہ وعفا کرن ناکتا بس زخمی کرلا اغوخا وعتاو ان امر ربیم او سرکشی اکرلا دو حکم در اخفل اللہ و تولیو آذی ناکت اللہ لکم فذروا نپرید ایدا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوا بسوء ان تکلیب و تنرسوی گوارے دا اللہ حکم و تورول شوی و پیغمبر و تا اللہ حکم و رولی و خو آغی دا غین سرکشی اکرلا وَاَتَوْا الْأَمْرِ رَبِّهِمْ او سرکشی اکڑا دو حکم در اخپل دا شاعر اللہ بیزتی اکڑلا تکلیف ہوتا ورسو حق پرست عالم شاعر اللہ کی رازی چی دا غی بیزتی دا اکڑا دا اللہ عذاب بدر بند رازی بچ کے دینشے او صالح علیہ السلام تیوی بیزا اللہ ستے عزاد وَقَالُوا اَوْوِدَئِ يَا صَالِحُ اے صَالِحَ اے تینا رات للو کا مونگتا پی ماتا ای دونا فاغ عذاب چتا تی مونگا یاروی ان کنتا من المرسلین کئی تا دلگلو شونا زا عذاب دیرا شویزا مونگ نیاریگو فا اخذتو مر رجفتو دونی سلا اغی زلزلی یو چغا پی والا شوا او زلزل پی شروع شوا فاسبحوا في دارهم جاسمين دو ګرځیدل په کورونو خپل کې پړمخې پراتو زلزلہ پیراله ولاو چې در اخلاص کړل پړمخې پراتو په زمکه چکونه لګول ساته وته دا چې لکه د سپوغونی مرګو د سپوغونی مرګو په زمکه باندې دغه سپراتو فتولا انوم دو ګرځیدل صالح علی السلام دا غینا وقالا ویوی یا قومی های افسوس زما کوما لقد ابلغتکم رسالت ربی یکینا نارو میرا سوتا سوتا پیغام دخپل رب ونساتو لکم او خیرخوای میولا ٹولا ساسو ولیکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو منا نکوئی آنخو خوئی خیرخوایی لٹون کی چه سو کم خیر پسی گردی اغمو دشمنی او سر دشمنی کوئی او سمچه ده کام لا ده خیر سوچ که قرآن و سنت او ده اللہ دین و تا بیانه خیرخوایی والا لٹینو آغا سر دشمنی کئی اچه سو که بدخوایی نو آغا خوخوی مالک او کساب کی فرق نشی کولے اللہ تعالی دی زمون د زلس ترګه کولاو کی او اللہ دی مونږ دا فهم د قران او سنت نصیب کی اللہ دی مونږ له توفیق را کی د اتباع د قران او د سنت اللہ دی زمون له ټولو غلطی ګناونه معاف کی زمون له سمره ګناونه غلطی شوی دی یا الله ته معاف کا اللہ